Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Kees van der Laan, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. Mede met de Rode Hoed organiseren we al jaren de Abel Hersberg-lezing. Het is ook een bijzondere bijeenkomst. Normaal zaten hier altijd 450 mensen in de zaal. En we zitten nu met een stuk of 50. Maar er zitten ongetwijfeld honderden, zo niet duizenden mensen via de livestream mee te kijken. Wij pakken het dus nu op deze manier aan, want Clyde Menzo zit normaal nooit op het podium. Dan stel ik dezelfde vragen samen met de spreker. Maar omdat ze waarschijnlijk zo weinig minder vragen uit de zaal krijgen, heb ik besloten om samen het gesprek met u te doen. En na afloop is nog voor enkele vragen ruimte vanuit de zaal. Voor journalisten die hier ook aanwezig zijn, zeggen we ook, er is ook nog een persmoment achteraf voor vragen aan de minister. Dan weet u dat alvast. Meneer De Jonge, hoe was het om in deze drukke tijden ook nog eens een bijzondere toespraak te schrijven? Nou, heel bijzonder dus. Gelukkig wist ik het natuurlijk een tijdje van tevoren. Hè. Ik geloof dat we in het voorjaar al tot die afspraak zijn gekomen. Hele mooie uitnodiging natuurlijk. Hele eervolle uitnodiging, zeker in dit bijzondere jaar. Maar het is inderdaad wel die laatste weken, ik hou toch altijd wel van deadlines, in die laatste weken zie je dat de datum steeds dichterbij komen. En dat betekent wel dat je tot in de randen van de nacht achter de typemachine zit. Dus ja, maar ik voel het prachtig om te mogen doen. Het is wat reflectiever dan het werk wat ik normaal doe natuurlijk. Dat gaat altijd over de dag van vandaag en de dag van morgen. En ja, hier mag je iets meer afstand nemen. U had het in uw toespraak over de haatberichten. Ja. Is dat ook een gesprek in het gezin, De Jonge? Ja, zeker wel. Aan de ontbijttafel? Ja, zeker wel. Hoe natuurlijk gaan die gesprekken? Nou, kijk, gelukkig, mijn kinderen gaan er gelukkig redelijk nuchter mee om. Alleen ik vind het zelf wel, toch wel heel bizar eigenlijk dat zij dat moeten lezen over hun vader. En tegelijkertijd, zij gaan er nuchter mee om, maar we hebben het er wel over, natuurlijk wel. Van waar komt dat vandaan? Waar komt die boosheid vandaan? Ze kennen me niet. De meeste van die twitteraars hebben ook eigenlijk niet echt een idee wat er achter het beleid zit. Wat er achter de intentie van dat beleid zit. En toch deze woorden, deze enorme grote felle woorden, wat zit daarachter? En het is ook niet alleen in mijn richting natuurlijk, het is in de richting van veel van mijn Haagse collega's op dit moment. En het fascineert me, het intrigeert me. Wat zit daarachter? Is het maar een natuurverschijnsel wat we moeten accepteren, of is het ook iets waar we als overheid iets tegen kunnen doen? Dat laatste weet ik niet. Ik denk wel dat we er als samenleving iets mee moeten doen. Het is verleidelijk om te zeggen, nou, de haat, daar reageer ik niet op. Daar wil ik niks mee van doen hebben. Maar ja, er zitten natuurlijk wel duizenden mensen zitten daarachter. Soms is het bewust aangeblazen haat.